ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद्भगवद्गीता स्मृति प्रस्थान नाम से कहा जाता है। लघु प्रस्थान त्रयी में तीन प्रस्थान है, तत्त्वं प्रकृष्ट रूपेण स्थीयते अनेन इति प्रस्थान, तत्व का निश्चय जिसके द्वारा अत्यंत प्रकृष्ट रूपेण स्थिर कर दी जाए उसका नाम प्रस्थान। वह तीन माना गया, श्रुति प्रस्थान दसोपनिषद, स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता और दर्शन प्रस्थान ब्रह्मसूत्र। उसमें से दूसरा है मुख्य रूपेण श्रुति प्रस्थान प्रधान है। श्रुत्यर्थ तात्पर्य निर्णय करने के लिए दर्शन प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है और स्मृति दोनों पर आधारित होकर चलती है। अरे स्मृति प्रस्थान का आरंभ जो किया जाता है भाष्यकार अपने अवतरणिका में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बहाने से ये जो है विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी चारों को बोध कराने के लिए ही जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। यद्यपि वेदांत दर्शन में जीव ब्रह्म एक क्यों न, तो कौन किसको नमस्कार करेगा? भेद तो है नहीं, भेद में ही नमस्कार होता है और या भेद नमस्कार तो नहीं हो सकता। लेकिन व्यावहारिक की जो स्वीकृत कल्पित भेद है उसी के आधार पर नमस्कार पूर्वक जो है अनुबंध चतुष्टय का बोध कराने के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम नारायण परो व्यक्ता अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्तुमे लोका सप्त द्वीपा च मे भिन्नी। पुराण का ये श्लोक है। ये नारायण परो व्यक्ता, नारायण शब्द यह शुद्ध ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि अगला विशेषण से स्पष्ट हो रहा है। अव्यक्त से जो परे वो नारायण है। अव्यक्त कौन है? प्रकृति माया। उसे जो परे कौन होगा? ब्रह्म ही है। अव्यक्त शब्द से लेना है अव्याकृत माया को, उससे भिन्न है, उससे असंबद्ध है, उससे व्यतिरिक्त है, उससे अन्य है, ऐसा तत्व का नाम नारायण है। अतएव ब्रह्म है, निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म। अंडम अव्यक्त संभवम, और उस सगुण साकार ब्रह्म कौन हो गया? अव्यक्त संभवम, अव्यक्त से पैदा हुआ अंडम। अव्यक्त कौन है? माया अवचिन चैतन्य। सगुण निराकार है अव्यक्त, निर्गुण निराकार नारायण है। सगुण निराकार को नाम ले रहे हैं यहां अव्यक्त। अभी व्याकरण नहीं हुआ, सृष्टि का जो है सगुण साकार तो नहीं आया, उसका व्यक्त कर दिया। उससे अंड पैदा हुआ, ब्रह्मांड पैदा हुआ, सगुण साकार सूक्ष्म हो गया, जिसको हिरण्यगर्भ नाम से कहते हैं। उस अंड के भीतर वो सूक्ष्म जो कारण बुध अपंच उपंच तन्मात्राएं जितने भी है पंचमहाभूतों की तन्मात्राएं पंचकृत, उनमें सप्त दीपा वसुंधरा मैंने सारा है जो लोग है सप्त दीपा च मेदिनी इमे लोक, ये सातों लोक है उसमें। तू कहेंगे व्यावर्तन करने के लिए अंडस्य अंतः, इस अंड हिरण्यगर्भ के भीतर में विराट पुरुष है, ये सगुण साकार स्थूल हो गया। निर्गुण निराकार नारायण, सगुण निराकार अव्यक्त, सगुण साकार सूक्ष्म अंड और सगुण साकार स्थूल अंडांतरवर्ती इमे लोका इत्यादि शब्दों से बोधित विराट पुरुष। इमे लोका सप्त दीपाच मेदिनी, इमे लोका कहने से पूरे 14 लोक हो गया। उसे विशेष रूप में किस लोक पर बैठ कर आप पढ़ रहे चर्चा कर रहे हैं, यह जो सप्त दीपा पृथ्वी है यह भी इसी में ही शामिल है। उस अंड से संभव है कहने का तात्पर्य, अव्यक्त से अंड हुआ और उस अंड से यह सप्त दीपा जिसमें यह सप्त दीपा मेदिनी विद्यमान है, ऐसा इन समस्त लोगों का सिद्धि है। और तू शब्द नारायण से भिन्न कल्पित तीनों अवस्था सारियों का निराकरण कर, अंडस्य अंतस्तु इमे, तू इसलिए कह दिया वास्तव में ना अव्यक्त है, अतेज वास्तव में अव्यक्त नाम का चीज ही नहीं, माया नाम का चीज नहीं, माया चैतन्य नाम का चीज नहीं, तो अंड कहां से आएगा, विराट कहां से होगा, है ना। जब कारण ही नहीं रह गया तो कारण नहीं। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने तू शब्द का प्रयोग कर दिया। नारायण शब्द का अर्थ से विषय का बोध हो रहा है, ब्रह्म तत्व ही निरूपण करना इष्ट है इस भगवद गीता में, शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। अद्वैत वेदांत उपनिषद शास्त्रों में जो प्रतिपादित केवलाद्वैत निर्गुण ब्रह्म जो है, निर्गुण निराकार निष्कल निष्क्रिय, ऐसा जो शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन करना ही यहां लक्ष्य है। फिर उसका प्रतिपादन करने के लिए यथा उपनिषदों में भी कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा दोनों को लिया, उपासनाओं की भी चर्चा है और विशुद्ध ज्ञान की भी चर्चा है, और उपासनाओं के अंक वेदों में तो कर्म की भी चर्चा है, और उपासनाओं को मानसिक कर्म ले लेंगे तो दो ही निष्ठा हुई, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। इन दोनों में उपाय और उपेय भाव है, कर्म निष्ठा उपाय और ज्ञान निष्ठा उपेय है। इन उपाय उपेय भूता निष्ठा द्वय को अधिकृत करके प्रवृत्ति गीता शास्त्र है। इसकी व्याख्या क्या से हो, मैं इसका व्याख्यान करने इच्छुक भगवान भाष्यकार समस्त विघ्नों को पुप्लव उपशम आदि प्रयोजन को मन में रख करके, विघ्नों का उपशम शिष्यों के लिए शिक्षा, यही जो मुख्य लक्ष्य होता है मंगलाचरण करने का, और गौण प्रयोजन उसी मंगलाचरण के माध्यम से विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध का भी अनुबंध चतुष्टय का भी बोध करा दिया जाता है। उसके लिए भगवान भाष्यकार ने क्या किया, प्रामाणिक व्यवहार प्रमाणक इष्ट देवता तत्व का जो अनुस्मरण करने वाले मंगलाचरण का संपादन करते हुए समस्त गीता में इतिहास पुराण समस्त ग्रंथों में एकमेव अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा का ही बोध करना इष्ट है, इसी बात को व्याख्यान करने के लिए पुराण का एक श्लोक को दे दिया, अपना कोई श्लोक निर्माण नहीं किए, ये श्लोक पुराण अंतर्वर्ती है, विष्णु पुराण का श्लोक है। पौराणिक श्लोकम मेव अंतर्यामी विषयम उदार्थ, जिस अंतर्यामी विषय है ऐसा श्लोक का जो कथन किया है, या नारायण शब्द गार्थ के लिए भी एक श्लोक दे रहे टीका में, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसु नवः अयनंतस्ता पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो नारा इति प्रोक्ता, जल को भी नारा करें, जल से लक्षित है जीव, जीव ही नारा, इन जीवों का अयन आश्रय आपो वै नरसु नवः, क्योंकि जल क्या है वह समय आगे बता दिया, ये जो नर संतान है नर सुनु, नर का नरगौण है वैश्वानर, उसकी जो संतान हम सब क्या है जल शब्द वाच्य, इसलिए आपो वही नारा आस्वार्थ नर एव नारा, आपो वही नारा, क्योंकि आप क्या है नर सुनवा, तस्य अयनम इन सभी का अयन आश्रय, इन सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान बोधा जो तत्व है, पूर्वम जिन समस्त जीवों से पहले से है वो जीव बन गए बाद ब्रह्म नहीं, ता आपा पूर्वम में वो विद्यते, तेना इसलिए उस तत्व को नारायण शब्द से लोगों ने स्मरण किया है। इस प्रकार स्मृतियों में भी सिद्ध बात है ये, इति स्मृति सिद्धा, ये तो स्थूल दृष्टि से काव्य मनुष्य से आरंभ करके मनुष्य समस्त जीवों का आश्रय तत्व का नाम नारायण करके स्थूल दृष्टि बात कथन हुआ, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो नारायण शब्द का अर्थ अलग है। नर शब्द से क्या लेना, चराचरात्मक स्थूल शरीर को लेना, चराचरात्मक स्थूल सकल शरीर ही नर। और तत्र नित्य संहिता चिदाभासा जीवा नारा, नरे भवा नारा। इस शरीर में जो चैतन्य का आभास प्रतीत होता है उसका नाम नारा, माने वो जीवा। अर्थ तो वही ला रहे हैं लेकिन थोड़ा अंतर करके, तेषाम अयनम उन समस्त चिदाभासों का जो आश्रय भूता बिंब भूता प्रतिबिंबों का आश्रय बिंब होता है, बिंबूता तत्व का नाम नारायण। सर्वांतर्यामी जो सभी का नियामक है वही नारायण ही थी, उसी को अधिकृत करके ही अंतर्यामी ब्राह्मण प्रधान के परिषद में आरंभ हुआ था। नारायणाख्य मंत्र भी, नारायणाख्य मंत्र भी उसी वजह से ही था मंत्रोपनिषद में, वही इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विशिष्ट तत्व है। गीता क्या विषयभूता तत्व वही है, ये यहाँ पर संकेत कर दिया भाष्यकार ने नारायण इस सब से शुरू करके। लेकिन यदि विशिष्ट आत्मा है तो चिदाभासों का आश्रय, विशिष्ट आत्मा है प्रतिपाद्य है कि शुद्ध प्रतिपाद्य है, तब कहते हैं विशिष्ट नहीं शुद्ध ही प्रतिपाद्य है। लेकिन विशिष्ट के बिना लक्षित नहीं कर सकते ना, इसलिए नारायण शब्द कहा जाता है। लेकिन वास्तव में है कैसा, विशिष्ट नहीं है, कैसे ज्ञापन हुआ, अव्यक्तात् पर शब्द बोल, अव्यक्त माया से परे है, मैंने सर्व वैशिष्ट से रहित सिद्ध हो गया, अतएव वो शुद्ध। क्योंकि माया से विशिष्ट हो जाए तो माया का कार्यों से विशिष्ट होकर के वैशिष्टता आ जाती है, जब माया से परे जब कह दोगे माया से ही जब विशिष्ट नहीं है वो, अन्य कार्यों से विशिष्ट का प्रसंग ही नहीं होता, अतएव अत्यंत विशुद्ध तत्व नारायण तत्व साबित करता, अतएव शुद्ध तत्व ही यहाँ पर प्रतिपादन करना इष्ट है। क्योंकि अक्षरात् पर तत्पर स्मृति गीताजी में भी कहा ना, इसलिए अक्षरात् पर तत्पर इतने शब्दों से कहा, अव्यक्त मैंने अव्याकृतम माया ये सब पर्यायवाची प्रकृति है अविद्या इतने शब्दों से कहा जाता है, उससे जो परे है उसे व्यतिरिक्त है तेन असंस्पृष्ट से असंबद्ध है, ऐसे तत्व का नाम नारायण है। यस्माद् ईश्वरस्य व्यतिरेको विवक्षिता तस्मिन् अव्यक्ते, इसलिए ईश्वर से भिन्न है वो माया अव्यक्त उसमें कल्पित है ये अंड अव्यक्त संभवम कह दिया। अंड क्या है, ब्रह्मांड अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है, कार्य लिंग का अनुमान कर दिया, अव्यक्त नाम का चीज है माया नाम की वस्तु है, ये कैसे निर्णय हुआ है, ये जो दिख रहा है संसार इस वजह से, ये संसार हमें ना दिखाई देता तो हमें मानते कैसे कोई माया नाम की चीज है बीच में, यदि आत्मा ही दिखाई दे सभी को फिर तो भ्रांति नहीं रहेगी, न जगत दिखेगा उसको, न तुम ना हम न वही जगत, कुछ भी नहीं रह जाता। अतएव जो है जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसी जगत के आधार पर हमें क्या करना पड़ा, अनुमान से सिद्ध करना पड़ा एक माया नाम की वस्तु बीच में है, आवरण है जो हमें अपना स्वरूप बोध से वंचित कर रखा है। इसलिए सा पृथ्वी भवत इतेश्वर की प्रमाण है, सप्त दीपा वसुंधरा जो है उसी में कल्पित है, विराज हिरण्य गर्भे पूर्वोक्त अंडात्मनी अंतर्भाव तथा संभव अनुकृष्यते, इस संभव का भी अनुवृत्ति कर लेना पड़ता है। स्व अज्ञान द्वारा जगत अशेषम उत्पाद्य स्वात्मनेव अंतर्भाव्य अखंडेकर सच्चिदानंदात्मना स्वयं ही निष्ठति के अर्थ, वास्तव में परमात्मा श्रीमन नारायण वो कैसा है, स्व में परिकल्पित वह ज्ञान रूप माया के द्वारा जगत संपूर्ण की उत्पादन करके उसमें स्वयं प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके आत्मनेव अंतर्भाव्य अखंडी कर सच्चिदानंद आत्मना अपने में ही सब को अंतर्भाव कर लिया, अंतर्भाव करके अखंड एक रस सच्चिदानंद रूप में स्व महिमा में तब के सदा स्थित रहता है, ऐसा वह नारायण पदार्थ है, परमात्मा पदार्थ है। विषय है हमारे संपूर्ण भगवद गीता का उसी का प्रतिपान करने के लिए ये आरंभ हो रहा है। यहां देखिए कौन सी शब्द से क्या बोध हुआ, नारायण शब्द से इसलिए विषय का बोध हो गया, जीव ब्रह्मात्म एकत्व का बोध हुआ, कल्पित का अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप का भाव होने से। यहां व्यक्त परित्यादि से श्लोक से एक बात ज्ञापन हो रहा है, जो कल्पित माया और माया का कार्य होते अनंत ब्रह्मांड जगत है यह अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, कल्पना का अधिष्ठान से भिन्न कल्पित वस्तु नहीं हो सकती। अतएव जो है कल्पित का अधिष्ठान अतिरिक्त स्वरूप के अभाव होने से वाच्य क्या है, कल्पित है, लक्ष्य क्या है, अधिष्ठान। इसे वाच्य कल्पित होने पर भी लक्ष्य क्या है, अकल्पित होता जो है ब्रह्म है, जीव ब्रह्म एकत्व है, वह उसे वही अप्रतिपाद विषय है, ये यहाँ पर ज्ञापन कर दिया अव्यक्तात्पर नारायण कह करके। तेना अर्थात विषय विषय भाव संबंधी ज्ञापन हो गया, तादृश विषय का प्रतिपादन करने वाला इस ग्रंथ के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपाद भाव रूपा संबंध का विज्ञान होता है। और प्रयोजन क्या है, अव्यक्तात्पर कह करके उससे संबंध प्रयोजन बोल दिया, आप ये नारायण बन जाओगे अर्थात जो है माया से परे हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, माया संस्पर्श अभाव का कथन करके सर्व अनर्थ निवृत्ति रूपा परमानंद प्राप्ति आग्र भाव रूपा जो मोक्ष यहाँ प्रयोजन है यह भी कथन हुआ। और अधिकारी कौन होगा, तारस मोक्षाभिकांक्षी, जो कोई भी है जिज्ञासु वही मुक्षो इसका अधिकारी है, ये भी इन्हीं शब्दों से लक्षित हो जाता है। स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य स्थितिं चिकीर्षुर् मृच्छादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयमास वेदोक्तम्। स भगवान नारायण वह श्रीमन् नारायण भगवान एकमेव द्वितीय जो था वही एकम बहुश्याम प्रजा एक करके इदं जगत् सृष्ट्वा इस जगत की सृष्टि कर दी है। सृष्टि करने के पश्चात तस्य स्थितिं चिकीर्षुः उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए ये जो साध्य साधन भूता जो निष्ठा अध्यय बताया कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा ये जो भगवान की तरफ प्रतिपादित नहीं है ऐसा कोई आशंका करे उसके लिए पंक्ति बोल रहे। प्रवृत्ति लक्षणा कर्म निष्ठा निवृत्ति लक्षणा ज्ञान निष्ठा दोनों के दोनों भगवान के द्वारा ही प्रतिपाद्य है सकल वेदों में सकल स्मृतियों में अतएव गीता में भी वही भगवान दोनों को प्रतिपादन किए हैं। साध्य रूपा ज्ञान लक्षणा ज्ञान निष्ठा निवृत्ति लक्षणा है और जो है साधन रूपा कर्म निष्ठा जो है वो प्रवृत्ति लक्षणा दोनों की यहाँ पर प्रतिपादन हुआ है। यह बात को दिखाने के लिए भगवान भाष्कर करें स भगवान इदम सृष्टवा इदम जगत सृष्टवा इस जगत की उन्होंने स्वयं एकम बहुश्याम प्रजय करके सृष्टि आरंभ कर दी है। आरंभ करके तस्य स्थितिम चिकीर्षो बना तो दिए सृष्टि इसकी बनी रहेगी कैसे, वो कब तक खुद बनाते रहेंगे, स्वयं बनाते रहेंगे क्या कि आगे उसको और अपने आप बढ़ने देंगे। जैसे माँ बाप क्या करते हैं दो चार पैदा कर देते हैं लेकिन वही पैदा ही करते रहते हैं मरने तक, माँ बाप दो चार पैदा करके बंद कर देते हैं फिर बाद में बच्चे का शादी करा देते वो दो चार करेगा वो भी दो चार पैदा करे वो भी उसमें शांत हो जाएगा, यानी कि वो जिंदगी भर करे जा रहा हर साल एक प्रोडक्शन वो भी दो चार करके शांत हो जाता है, फिर आगे उनके बच्चों को शादी कराएगा तो वो भी और दो चार पैदा करेंगे, ऐसे तो वृद्धि होता है अनादिकाल से यहाँ तक जो एक ही व्यक्ति ने पैदा कर दिया थोड़ा हम सभी को, ऐसा कभी नहीं होता, संसार का स्वभाव ऐसा है। क्यों नारायण ने ऐसा कर दिया, पहले उन्होंने दो चार पैदा कर दिए, 10 प्रजापतियों को पैदा कर, अब उनमें से एक को कह दिया तुम जो दो हो जाओ, एक को दो भाग कर दी ब्रह्मा को मनु और शत्रु उनसे सारे को पैदा कर दिया, और उनकी लड़कियों की प्रजापति उनसे शादी करा दी और उनसे सारे के संतान पैदा करवा दिया, इधर सृष्टि का विस्तार करा दिया इसे, और सृष्टि का विस्तार करके स्थिति के लिए क्या करना पड़ा, अगर पैदा ही करते थे तो काम चले, पढ़ना इतना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, लक्ष्य क्या संसार का, तो इसे क्यों गए जनगणना को बढ़ाने के लिए पैदा थोड़े करना है, सृष्टि बन रही है चल रही है बनती रही चलती रहेगी तो हमारा घाटी चल बढ़ेगा, एक दूसरे को खाएंगे पिएंगे, इसलिए स्थिति के लिए हमें धर्म की जरूरत है। वह धर्म दो प्रकार का, प्रवृत्ति परायण धर्म है निवृत्ति परायण धर्म है। स्थिति का संपादन करने के लिए स्थिति जिगीर्ष मरीचियादीन प्रजापतीन अग्रे सृष्टवा मरीचियादि प्रजापतियों को सबसे पहले सृष्टि का आरंभ में सृष्टि करने के पश्चात सबसे पहले उन्होंने क्या कर दी, प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्य मास वेदोक्तम, वेद में कथित जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है उसको उन्होंने ग्रहण करा दिए। लेकिन सीधे ज्ञान निष्ठा पहले दे देते नारद जी ने जैसे किया गड़बड़, क्या हुआ उसका नतीजा, सृष्टि बढ़ती नहीं है। ज्ञान निष्ठा पहले दे दिया जाए और कौन पैदा करे, विरक्त हो जाएगा और बस सब महात्मा होते रहे, 10,000 पैदा किया प्रजापति क्या फायदा हुआ, सबको नारद जी एकदम साधु बना दिए। तीन बार करके थक गया, 10,000 पैदा करना मामूली बात नहीं, और तीनों बार पैदा 30,000 को स्वाहा कर दिया, छुट्टी कर दी। तब उसके बाद भगवान ने देखा ऐसे काम चलेगा नहीं, इसे मिटाओ और केवल 10 प्रजापतियों को पैदा किया, उनको सबसे पहले खुद ही उनको प्रवृत्ति लक्षण दे दिया, अलग से सनकादियों को पैदा कर दी, उनको फिर निवृत्ति लक्षण पढ़ा दी। इनकी संख्या ज्यादा ये 10 वो 4 ही है, तभी बैलेंस बन रहा संसार में आज भी है, तो मुश्किल होता ना, यदि ज्ञानियों की संख्या ज्यादा कर दो तो गृहस्थी कौन बने, वो सब ज्ञानी लोग मिलकर गृहस्थी, एक को भी गृहस्थी रहने नहीं देंगे, और गृहस्थियों की संख्या ज्यादा हो गए, साधु संख्या कम है, इसलिए गृहस्थी साधु को गृहस्थी बनाने में लगा रहा है, और चाहता है हर ग्रह साधु गृहस्थी बन जाए, फंसाने में लगा रहता है। स भगवान इत्यादि के धर्मद्वयम अर्जुनाय उपदेशेष बहुत आगे जा करके जो इनका अन्वय है, वेदोक्तम प्रवृत्ति लक्षण ग्राह्य मास, स भगवान का अन्वय जो है बहुत आगे जाकर अर्जुनाय उपदेश ऐसा करके आएगा, आगे वहां जाके जोड़ा जोड़ना है उसी को जो शुरू में किए थे, या गीता के रूप में अर्जुन के लिए भी उन्होंने उपदेश दिया ऐसा जोड़ देना पड़ेगा, स भगवान अर्जुनाय उपदेश ऐसा नहीं होगा। प्रकृत जो नारायण आपके देव है वह सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, समस्तों भी प्रपंच उत्पाद्य समस्त प्रपंच से उत्पादन कर स्थित किया, न चतस्य अनाप्तत्वम, वो आप्त अनाप्त नहीं हो सकता, उसके प्रतिपाद्य ग्रंथ होने के नाते ये आप्त ग्रंथ है। ये भी यहाँ सब भगवान कह करके, भगवान किसे कहते हैं, जिसके पास षट ऐश्वर्य षट भग है, और षट भग कौन कौन है आगे स्वयं बताएंगे मूल में ही ना, मूल में ऐश्वर्य से सबक रसित श्लोक भी आगे दे रहे हैं और मूल में भी आएगा तो वहीं आगे विस्तार करेंगे। अतः आप्त ग्रंथ है, अनाप्त नहीं, अविश्वसनीय नहीं, अत्यंत विश्वसनीय ग्रंथ है, ये स्थापित कर दिया। ततो अन्यांश्च सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणं ग्राह्यमास, उसके बाद उनसे भिन्न उनसे अलग करके सनक सनंदन सनातन सनद ये चार लोगों को पैदा किया, पैदा करके निवृत्ति धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ज्ञान वैराग्यात्मक निवृत्ति परा प्रधान भूता ज्ञान निष्ठा को उपदेश ग्राह्यमास। अतः क्यों ऐसे किए, क्योंकि द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, कि वेद में उक्त जो धर्म है वह दो प्रकार का है। अच्छा, ऐसे करने का पीछे एक और रहस्य है, पहले मरीच्यादि बाद में सनकादि, ये संसार का संचालन छात्र धर्म के बिना हो नहीं सकता, क्षत्रियों की उत्पत्ति पहला जरूरी है, उसके बिना जो है संसार का संचालन नहीं हो सकता, प्रजा संतान के बढ़ाना ये एकमात्र सृष्टि का लक्ष्य नहीं है ना, जैसे सृष्टि का निर्माण करने में भी सबसे पहले क्षत्रियों की जरूरत है, प्रजापतियों की सृष्टि से भी प्रजा को पालन करने वालों की सृष्टि जरूरी हो गया, वो प्राथम्यता, और प्रजा का रक्षा के साथ प्रजा को शिक्षा भी जरूरी है, उसके लिए उत्पाद ब्राह्मण सृष्टि, फिर रक्षा शिक्षा के बाद व्यवस्था का सवाल आता है तो वैश्यों की सृष्टि होती है, तो रक्षा शिक्षा व्यवस्था का संपादन करेंगे तो उसका सेवा कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा, इन चीज इन सभी का और सेवार्थ अंत में शूद्र सृष्टि अंत में होता है, ये क्रम है। देख लें यहां संकेत किया है टीकाकारों ने, सृष्ट से जगत मर्यादा विरहितत्व शंकित तदियाम व्यवस्था कर्तुम इच्छन व्यवस्थापकम आलोच्य क्षत्रस्यापि क्षत्रत्वेन प्रसिद्धम धर्मम तथा धर्मम अधिगम्य सृष्टवान इत्यर्थः। उसके बिना सृष्टि ऐसा संचालन कैसे होगा? पैदा कर दिया सृष्टि, उसको पालन करने वाले एक आदमी चाहिए। जिस घर में देखो आदमी जल्दी मर जाए तो बच्चे क्या हो जाते हैं? कुछ नहीं करते, तो माँ नियंत्रण नहीं कर सकती, प्यार लाड दुनिया भर कारण बन जाते हैं। और बेचारा जो है बच्चा इस तरह नियंत्रण रहित होकर के पुटपटांग रास्ते से चल जाता है, सब गलत गलत भी हो जाते हैं घर में। इसलिए आदमी होना तो जरूरी है, चाहो नपुंसक हो लेकिन डरपोक हो जैसा भी हो घर में रहे, पिताजी है दिमाग बच्चों के दिमाग में रहता है, माँ भी बोलेगी पिताजी को बोलूंगा वो डरेगा बच्चा, ऊपर पीटेगा करके, एक स्वाभाविक बन जाता व्यवहार हो। अनादिगण संस्कार इस तरह की, वो पिता के बिना काम चलता नहीं, सारी व्यवस्था की सृष्टि पैदा करने वाली रहने से क्या फायदा? भाई बीच बने तो 50 आदमी है दुनिया में, पति तो पति है ना, बाप तो बाप है, पेशा बन जाएगी तो औरतें आज तो चार चार संबंध रखती है, पैदा तो कर देती है, लेकिन पति के बिना मालिक के बिना गाड़ी ठीक नहीं चल सकती। इसीलिए कहते यहाँ पर पहले उन्होंने प्रजापतियों की सृष्टि की, शुरू में नहीं कहा कैसे स्थिति में चिकीर्ष हो ब्राह्मण आदि ऋषि सृष्टवा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, मृत्यायन कहा। इसके लिए वहा विचार आरंभ करके टीकाकर ने इस बात को समझाया, इसलिए करना पड़ा, पहले इसकी रक्षा जरूरी है बाद में इसकी शिक्षा। इसलिए पहले हमारे यहां भी प्रक्रिया में क्या है, जायते अस्थि है कि नहीं, जायते अस्थि वर्धते है ना, वहां से शिक्षा जब वर्धन होने लगता है फिर सम्यक वृद्धि हो। जायते के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, अस्थि के लिए भी शिक्षा की जरूरत नहीं, वृद्धि सम्यक होनी चाहिए, सही रास्ते में बढ़े हो आगे बढ़े उसके लिए शिक्षा आती है। इसे सृष्टि और रक्षा इन दोनों के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, वहां छात्र धर्म की जरूरत पड़ा। इसलिए पहले प्रजापतियों को ऐसा टीका कर लो, यहां भाष्यकार के स्तर कथन करने के पीछे जो रहस्य है उसको प्रकट कर रहे हैं। सृष्ट से धर्म से साध्यत्व भावतया साधितार मंत्रेण असंभवात तस्य तदनुष्ठातृत्व अनुगमात प्राणी प्रभेद प्रभेदानाम अधर्म प्रायानाम तदयोगात कुतस्तदीया सृष्टि की आशंका है। जो सृष्टि जो धर्म है वह साध्य होता है, साध्य भूता जो धर्म है वह साधिता के बिना असंभव है, और साधन साधनों से साध्य को सिद्ध करने वाले जो लोग हैं वो अनुष्ठाता है, जो अनुष्ठाता लोग ना रहे तो गड़बड़ी, अनुष्ठाता को यदि सम्यक शिक्षा ना रहे तो भी गड़बड़ी। इसे अनुष्ठाताओं को पैदा किया पहले और उनको शिक्षा देने वालों को बाद, और विचित्रता ये शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ हो गए, ये अनुष्ठान करने वाले को शिक्षा के बिना अनुष्ठान फल नहीं मिल सकता, इसे ज्ञान देने वाला श्रेष्ठ हो गया, भले बाद में पैदा हुआ ब्राह्मण का यहां पर ऐसा है। अतः ततो अन्याश्च निवृत्ति परायण धर्म का भी समनामादियों का भी शिक्षा देने के लिए सनकादि जो सनंदनादियों को उत्पन्न करके उनको ज्ञान वैराग्य रूपा निवृत्ति धर्म जो ज्ञानिष्ठा फलत है उसको जो है ग्रहण करा दिए। अतः निष्कर्ष निकला द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण स्थिति, दो प्रकार का यहाँ धर्म है वेदों में कथित धर्म, दो प्रकार का सिद्ध हुआ, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म है दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म है, प्रवृत्ति रूपा निवृत्ति रूपा। तत्र उनमें से एकः, एकः का अर्थ प्रथम, उन दोनों में जो प्रथम कौन है? प्रवृत्ति लक्षण। एकाकार संज्ञा नहीं लेना क्योंकि आगे कहीं द्वितीय नहीं बोला है, तथा एकः यहां बोल रहे हैं, आगे द्वितीय कहते तब तो एक शब्द संख्यावाचक ले सकते थे, लेकिन एक शब्द संख्यावाचक नहीं हो सकता, प्रथमत्व लेना पड़ेगा। तत्र प्रथम जगत स्थिति कारण अलग कौन है? प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है, कर्मनिष्ठा जो है चीज है वो जगत की स्थिति का कारण है, और दूसरा मोक्ष कारण होगा, मुझे आगे बताएंगे क्यों ये जगत स्थिति का कारण हुआ। स्वयं समझा रहे भाष्यकार, प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेष हेतु यह सधर्म ब्राह्मणाद्यैर वर्णिवीर आश्रमिभिश्च श्रेयोर्तिविर अनुष्ठीयमानः अनुष्ठीयमान दीर्घेण काल अनुष्ठात्री नाम कामोद्भवाद हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न अधर्मेण भूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जग स्थिति परिपालेषु सदिकर्ता नारायणाख्य विष्णु भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्व संरक्षणार्थम देवक्याम वासुदेवादंशेन कृष्ट किल संभवूव। क्या विश्राम दे देना, अनुष्ठीयमान प्रथम ऐसा जुट जाएगा, ये सुनो उसको अलग वाक्य बना दो, श्रेयोर्ति अनुष्ठीयमान समाप्त, यह तब तो ठीक है, हमारे यहां नहीं है उसको देना चाहिए। प्राणी नाम साक्षात सकल प्राणियों का साक्षात जो है अभ्युदय और निश्रेष का कारणीभूता जो धर्म है यह सब, इसलिए धर्म का लक्षण कर दिया सीधे सीधे, साक्षात अभ्युदय निश्रेष हेतु धर्म, जो साक्षात अभ्युदय का कारण है यह साक्षात निश्रेष का जो साधन है उसी का नाम धर्म, जो कि ब्राह्मणादेर वर्णिभिर आश्रमिश्च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णियों के द्वारा और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रमियों के द्वारा श्रेयो अर्थी, श्रेयो अर्थी श्रेय और प्रेय की कामना रखने वालों के द्वारा अनुष्ठीयमान प्रथम प्रवृत्ति लक्षण धर्म ऐसा जोड़ देना। श्रेय के कल का कामना रखने वाले श्रेय से लक्षित प्रेय भी है, क्योंकि संसार के संचालन प्रेय भी इष्ट हो जाता है कामी पुरुषों को लेकर के, वो भी कर्म निष्ठा को अपनाते हैं। श्रेय प्रेय दोनों ही मार्ग बताए भी है, कठो प्रसिद्ध श्रेष्ठ प्रियश्च दोभे, ये दो मुख्य होता है, उन दोनों की कामना रखने वाले लोगों के द्वारा अनुष्ठीयमान प्रथम प्रवृत्ति लक्षण धर्म समझो। अभ्युदय मैंने स्वर्ग आदि सब फल का नाम अभ्युदय, जो भी फल है इस मनुष्य शरीर के बाद उत्कृष्ट जितना भी होता आब्रह्मलोक पर्यंत क्रम मुक्ति तक की सारी चीजें जो है अभ्युदय, सद्य मुक्ति निश्रेष, वो कह दिया उन्होंने निश्रेष शब्द, हाँ निष्काम क्रम मुक्ति तक चला जाएगा प्रवृत्ति लक्षण, कर्म निष्ठा जो है वो क्रम मुक्ति का भी कारण बन जाता है। ये आप निष्काम अवश्य करेंगे, कहेंगे अभी आएगा स्वयं भास्कर बताएंगे सकाम निष्काम सब बता देंगे। प्राणिनाम अर्थित्व विशेष भी स्मृति स्मृति पर्यालोचन अनुष्ठानात नियम सिद्ध, यद्यपि अर्थित्व सभी में समान है, कोई किसी का आरती है वो किसी का आरती है ना, कोई विद्या का आरती है कोई धनार्थी है कि नहीं, कोई जो है स्वर्गार्थी है कोई मोक्षार्थी है, अलग अलग चीजों की कामना रखने वाले लोग हैं, फिर भी श्रुति स्मृति का पर्यालोचना करते हुए लोगों को अनुष्ठान में नियमित रूप से प्रवृत्ति देखने को मिलता है। नित्य नैमित्तिकों में यावज्जीव अनुष्ठान देखने को मिलता है, काम्यों में करणांश को देखते हुए कामना है तो राग आदि नौकर की प्रतिवृत्ति होती होती है, एकीकृतांश में वैधिक प्रवृत्ति होती है। काम्य में दो भाग हो गया, एक लौकिक की प्रवृत्ति एक वैधिक की प्रवृत्ति है कि नहीं, अब कोई भी भोजन लगे भूख लगे खाना है और खाना है तो बहुत कुछ मिल रहा है खाने को, उसमें भी आपने लौकिक की प्रवृत्ति में भी नियम कर दिया, हम शाकाहारी बनेंगे सात्विक आहार खाएंगे, जब इसे कोई कर्मकांड यज्ञ कर्म से कोई अंग अंग है नहीं कोई संबंध नहीं, अपने आप शाकाहारी बन गए, उसे भी वैष्णव प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, आजकल तो वैसे तो प्याज बढ़िया खाते हैं या नहीं, पर कृष्ण प्रदेश खूब चलता है वैष्णव अपने आप को मानते हैं और प्याज लहसुन खूब छक्के लेते हैं, नहीं तमोगुणी तत्व है इसको छोड़ना चाहिए, वैष्णव उन्हीं को मारा जाता है सब बिना खाए, तो दीर्घेण कालेन वह भगवान इस संसार की व्यवस्था करने लिए क्या किए हैं वो समझा रहे हैं। दीर्घेण काले अनुष्ठात्री नाम कामोद्भवा हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न अधर्मेण भूयमाने धर्मे धर्म विभूत हो गया, क्यों ये जो अनुष्ठाता लोग थे ना उनके विभिन्न प्रकार की कामनाएं जगने लगी, कामोद्भवात हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न विवेक विज्ञान सबका नष्ट होते गया नष्ट होते गया, अब ढोंग बढ़ते गया ढोंग बढ़ते गया, हाँ जब विवेक विज्ञान नष्ट होता है तो वो कारण किसका बनेगा अधर्म का कारण, इसे कहते हैं हीयमान विवेक विज्ञान हेतु है किसका? ऐसा अधर्म के द्वारा धर्म में अभिभूय माने, धर्म का अभिभूत हो जाने पर प्रवर्धमान अधर्म, और अधर्म बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तब जगत स्थिति परिपाल हो, जगत की स्थिति का परिपालन करने की इच्छा से स आदिकर्ता नारायण आख्यो विष्णु भौमस्य ब्रह्मण ब्राह्मणत्व रक्षणार्थम। इस भूमि रूपी उपाधि से विशिष्ट जो ब्राह्मण जाति में विद्यमान जो ब्राह्मणत्व है उसकी रक्षा करने के लिए ही देवकी में वसुदेव से एक अंश रूप में कृष्ण चल संभव भगवान है, वही आदिकर्ता नारायण आख्य विष्णु भगवान ही कृष्ण रूपेण मायोपाधि को कर दे प्रकट हुए। कहते ब्राह्मणत्व की रक्षा क्यों कहते हो भाई है? कि ब्राह्मणत्व से ही रक्षण रक्षित सियाद वैदिको धर्म तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानाम। क्यों? ब्राह्मणत्व की रक्षा करने से रक्षित हो जाता है वैदिक धर्म, क्योंकि तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानाम, ब्राह्मणत्व के अधीन ही वर्ण भेद और आश्रम भेद सब कुछ टिका हुआ, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षा देने वाला अनुष्ठान यजनम यागनम अध्ययनम अध्यापनम दानम आदानम ये सारे इसी के बात है। और ये ढंग से ना पढ़ावे ढंग से शिक्षा ना देवे वो अगला भ्रष्ट होगा, चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य चाहे शूद्र, इसी के मार्गदर्शन से सारा सच चलता है। आज जो हमारे यहाँ अभी जो ब्राह्मण गण से मान लो टीचर वर्ग को ब्राह्मण मान लो, ये टीचर वर्ग ही भ्रष्ट हो गए, वो भी बिना ट्यूशन का इसको पास ही नहीं करते हैं। जो ट्यूशन पढ़े उनसे हो चाहे कुछ भी ना लेके तो ये पास हो जाता है, ये भ्रष्ट हो गए लोभी हो गए, पढ़ाते ठीक से है नहीं, ये गुरु लोग बिगड़ गए सारा काम खराब। ब्राह्मण से तात्पर्य गुरुत्व मार्गदर्शन शिक्षा, कि वही कर्मों की शिक्षा देता है और कर्मों को कराता भी है, वो कराना बंद कर दिया। हमने कई महात्माओं को देखा लोग इतना दूर से आए हैं, अरे तुम यहाँ ही रहते हो रोज नहाओगे तो बीमारी हो जाएगी, तुम भले गंगा जी में ना आओ लेकिन बहुत दूर से आए तो उनको तो कहना चाहिए ना जाओ गंगा जी में डुबकी लगाओ। उनको कहते यहाँ गंगा जी आ रही क्या फर्क पड़ता है बोलते कमाल। अरे गंगा जी कोई सरकार ने पंपिंग करके टैंक में ले गया शोधन करके वहां से भेजा है, इसे नल में जो आ रहे भी गंगा जल ही यही नहा लो बोल देते, उनको भ्रष्ट कर दिया। वैसे इतना दूर से आया उसको लगाना चाहिए जाओ डुबकी लगाओ ठंड में तपस्या करो, तुम रोज तो तुम्हें नहाना ही नहीं, वहां थोड़ी पकड़ेगी उसको, रोज नहाएंगे तब तो समस्या है, इसलिए हम लोग रोज नहीं नहाते, इसलिए देख उसको भी छोड़ा दिया तो गलत बात है, यहीं से सब करा खराब कर। एक आश्रम में तुमने क्या कर दिया, नल का मोटर पंप चला गया अंडरग्राउंड और जो है एक वहां हौज से बना दिया टंकी जैसे और उसको चला ताजा पानी आता है और गए सब इसी में नहाओ, ये गंगा जी को मालिक भी दे गंगा घाट क्या करें। अब ऐसे गर्मी के दिनों में क्या होता है उसे ठंडा ठंडा पानी आता है ट्यूबवेल से, और ठंडी के जैसे गर्म गर्म पानी आता है लोग सब ही नहावे सारे भगत जगह जब जावे जावे ही नहीं वहां। मैंने कहा देखो क्या है लोग कर रहे हैं, तो ये बिगड़े हैं इन्हीं के लिए ही भगवान आते हैं इन्हीं को ठीक करने के लिए। अब ब्राह्मण से बिगड़े हुए ना दारू पीते हैं मांस खाते हैं सब भ्रष्ट है बीड़ी पीते हैं, एक भी मंत्र शुद्ध उच्चारण करना आता नहीं बोलना आता नहीं, फिर कर्मकांड चाहिए। एक पंडित जी आता है उनको मारते हैं कर्मकांड दिलाओ कर्मकांड दिलाओ, क्या दिलाऊंगा तुमको एक भी मंत्र बोलना नहीं आता क्या दिलाएंगे उसको पूजा पाठ। अब पीछे पड़ा रहता है तो देते तो क्या करें, चलो भाई किसी के साथ जोड़ो तुम्हें 200-400 दे जाते और क्या करें, अरे उसके लोग बुला रहे उनको तो पंडित को 1000 मिला हमको भी 1000 मिलना है, अरे वो कितना मंत्र रटा है क्या रहा पूजा पाठ उसने करा है तू तो क्या किया, ओन मशा बोला नहीं आता तेरे को ढंग से बोला लालची। अब ये समस्या ब्राह्मण अपनी योग्यता अनुसार जो मिला 100-200 उसमें संतुष्ट भी नहीं होएगा, बराबर सबको मिलनी चाहिए, तुम गधा और घोड़े को बराबर कर दो ये कैसी बात है भाई, बड़ा विचित्र स्थिति बहुत खराब है। क्यों नहीं बोले जा सकते और क्या सारे मंत्र बोले जाएंगे, दैव हमारे तो शाक्त संप्रदाय वैदिक संप्रदाय है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक संप्रदाय, गांडप संप्रदाय, सौर संप्रदाय, पांच संप्रदाय, वैदिक संप्रदाय, ये शाक संप्रदाय वाले हवन ही नहीं करेंगे, फिर कर्म का फल हमें कहां से मिलनी है? ऐसे नहीं है, सभी है। लोगों ने उल्टा उल्टा भ्रांतियां पैदा कर दी है, इसलिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है बारम्बार। ऐसे ही वो भगवान प्रकट हुए थे वासुदेव के, वसुदेव कांश से माध्यम से, देवकी में स्वांश के माध्यम से कृष्ण रूपेण प्रकट हुए थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत भी पूर्व में आगे में गीता में कहेंगे, भौमस्य ब्रह्मण गुप्ते वासुदेवाद अजिजनत, ऐसे भी जो है स्मृतिकारों ने अन्यत्र कहा उसी को या दूसरे शब्दों में कहा, भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य, भौम ब्रह्म कौन है? पृथ्वी पर चलता फिरता ब्रह्म माने ब्राह्मण जाति, उसमें विद्यमान जो ब्राह्मणत्व जो गुण है उसकी रक्षा करना। ब्राह्मण तो आज पैदा हो रहे, ब्राह्मण जो है जाति में पैदा हो रहे हैं उनमें ब्राह्मणत्व नहीं है ना, क्षत्रिय भी पैदा हो रहे हैं उनमें क्षत्रियत्व नहीं, वैश्य भी पैदा होते हैं वंश पर वंश परंपरा उनमें वैश्यत्व नहीं, ये समस्या है। शूद्र में शूद्रत्व नहीं रह गया, सभी स्वधर्म को परित्याग कर चुके हैं और परधर्म को अपना रहे, ब्राह्मण क्षेत्र बनना चाह रहा है, ब्राह्मण शूद्र बन रहा है, नौकरी चाहता, सब नौकरी चाह रहे, सब शूद्र बनने को तैयार है, कोई भी अपना ब्राह्मणत्व को लेके चले क्षत्रियत्व को लेके चले, ऐसा है ये कलयुग है। लेकिन उस समय भी ऐसा हुआ था, इसलिए भगवान को द्वापर युग में ही ऐसी परिस्थिति होने लगा तो आना पड़ गया। सच भगवान, और वह भगवान जिसे ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज के षट यही भग है, ज्ञानम जबकि अर्थ परिच्छिति ही ऐश्वर्य मन ईश्वरत्व स्वातंत्रत्व शक्ति तदर्थ निर्वर्तन सामर्थ्य और बल सहाय संपत्ति वीर्य पराक्रमत्व तेज प्रागल्भ्यम अदृष्टि अदृश्यत्व। मूल मंत्र में मूल में ना भाषाकार ने ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्न सभव, इन षट भगवान से सदा संपन्न जो रहता है उसी का नाम भगवान। आ भगवान क्यों है वो? त्रुणात्मिका वैष्णवी स्वाम माया मूल प्रकृति को स्वीकृत्य, क्योंकि वो माया का वश में नहीं है, माया को अपने वश में रखा हुआ है। कैसी माया? त्रुणात्मिका, त्रुणात्मिका माया है वो, वैष्णवी विष्णु का स्वस्वरूप से अभिन्न रूप है, हाँ? इसलिए वैष्णवी स्वाम माया, वैष्णवी अपनी माया को जो कि मूल प्रकृति से अन्यत्र कहा करते हैं लोग, वशीकृत्य अजो अभ्यो भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सन स्वमाया देहवान इव जाते इव लोकानुग्रह कुर्वन्निव लक्ष्यते। वह अपनी माया को वश में रख करके वह कैसा है? अजन्मा होता हुआ जन्म लिए हुए के समान दिखता है, भूतों का ईश्वर के समान दिखता है, वास्तव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होता हुआ स्वमाया के द्वारा देहवान के समान जन्म लेने के समान लोकों पर दुनिया पर कृपा करते हुए के समान लक्षित होता है। सब प्रयोजन भावे भूतानुजिघृक्षया वैदिकम्य धर्म द्वयम् अर्जुनाय शोक मोह मोहोदधौ निमग्नाय उपदेश आयन अर्जुनाय उपदेश। कीदृशम अर्जुनम? धर्मद्वयम्, ये धर्मद्वय वैदिकम जो धर्मद्वय कौन? प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, इन दोनों को भूतों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बना लिया। क्यों अर्जुन को निमित्त बनाया? क्योंकि शोक मोह रूपी समुद्र में उस समय अर्जुन जैसे अन्य संसार डूबा हुआ रहता है वैसे डूबा हुआ था, ऐसे उसको निमित्त बनाकर उसके लिए उपदेश गुणादि कई ही गृहित अनुष्ठियमान धर्म प्रचयम गमिष्यति। भावे का गुणों की आधिक्यता से युक्त जो पुरुष यदि किसी बात को ग्रहण करता है वह जरूर अपने जीवन में अनुष्ठान करता है और उसको देख करके अन्य भी करेंगे, इस प्रकार से दुनिया में इसका प्रचार प्रसार अनायास हो जाता है। इसी भाव से अर्जुन रूपी सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ अधिकारी को भगवान ने जान बुझकर इस बात को ग्रहण करा दिया और उसने अपने जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के प्रारंभ कर्मानुसारेण प्राप्त क्षत्रिय शरीर के अनुसार संन्यास में न भाग करके कायर जैसे अपना स्वधर्म को त्याग करके परधर्म को अपना करके स्वयं के नाश की ओर जाता है, वैसे न करता हुआ स्वधर्म क्षत्र धर्म का परिपालन कर गया और दिखा दिया संसार को मैं परिपालन करने पर भी इनसे असंबद्ध हूं और भगवान के आदेश के अनुसार निमित्त मात्र विसाचिन के आधार पर निमित्त मात्र बन करके उसे प्रारूप क्रमानुसार समस्त 18 शिक्षणों का क्षय करने में पूर्ण सहयोग भगवान का अपने लीला का कार्य की सिद्धि में धर्म की स्थापना में सहयोग दिया। उसे देख करके हम सभी आज भी इसी गीता को आधार बना करके उस प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म को यथासंभव सभी लोग अनुष्ठान करने का प्रयास करते हैं। इसी भाव को मन में रख करके भगवान ने प्रचयम गमिष्यति के मत्वा अर्जुनाय उपदेश उपदेश प्रचम ने प्रचारम प्राप्नोति अवश्य भविष्य में इसका प्रचार होगा, वैदिक धर्म दोबारा स्थिर हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। इसी भाव से अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था। तम धर्मम भगवत यथोपदिष्टम वेद व्यास सर्वज्ञो भगवान गीता के ही सप्तभि श्लोक शतैर उपनिबंध। तम धर्मम भगवता उस वैदिक जो धर्म था प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणा धर्म उसको भगवान वे भगवता यथा उपदिष्टम भगवान के द्वारा जैसा उपदेश दिया गया था ठीक वैसे ही जो है वेद व्यास रूपेण क्योंकि कृष्ण द्वैपायन विद्धि व्यासम नारायणम प्रभुम ऐसे भागवत में कहा ना कि कृष्ण द्वैपायन व्यास कौन है, साक्षात श्रीमन नारायण ही है, विष्णु का ही अवतार है। अतएव जो कहते हैं उनके द्वारा भगवान वेद व्यास सर्वज्ञ गीता के सप्तमी श्लोक शत ही 700 श्लोक रूपा इन गीता नामक इस ग्रंथ के माध्यम से महाभारत में इसको उपनिबंध जोड़ दिया, उचित प्रसंग में उसको जोड़ दिया।